poranku, Trójka, Polskie Radio, Piotr Łodej, dzień dobry Państwu, środa, 5 czerwca, jest piąta. Trójkowy budzik. Plastik. Tak mniemam, że przy tej pogodzie, która teraz za oknami w wielu miejscach przy bezchmurnym niebie i pierwszych promieniach słonecznych, o miłość. To jakoś tak wspólnie, pięknie, dobrze brzmi. No to teraz 5 minut po godzinie 5. 5. Pan synoptyk zdaje się z prognozą pogody. Na piątkę. A może niech będzie z minusem. Ale najważniejsze, żeby nam te minusy

gospodarki Polski i Unii Europejskiej. Rada Polityki Pieniężnej zdecyduje dziś o poziomie stóp procentowych w Polsce, a jak wiemy, od wysokości stóp zależy oprocentowanie kredytów i lokat w złotych. Z kolei w siedzibie Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej odbędzie się spotkanie poświęcone zwiększeniu aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Współpracy między PKN Orlen i PFRON, gdzie oczywiście towarzyszyło spotkanie, której celem jest zwiększenie aktywności zawodowej osób z niepełnosprawnościami. Dzięki tej deklaracji osoby najbardziej narażone na wykluczenie społeczne i długotrwałe bezrobocie będą miały szansę znaleźć zatrudnienie w ramach grupy kapitałowej Orlen. W Warszawie rozpocznie się dziś o 10.30 dwudniowe ogólnopolskie Forum Ekonomii Społecznej i Solidarnej. Pierwszy dzień forum będzie poświęcony przede wszystkim przedsiębiorstwom społecznym, także profesjonalizacji ich działalności i doskonaleniu form współdziałania. Dobre praktyki zostaną też nagrodzone znakami jakości ekonomii społecznej i solidarnej 2019. Z zagranicy, w Danii dziś odbędą się wybory parlamentarne. W tym kraju scena polityczna jest mocno rozdrobniona. Duński parlament Folketinget liczy 179 posłów. 175 z nich należy 9 różnych partii. Pozostała czwórka reprezentuje duńskie terytoria zależne, zarówno Grenlandii, jak i Wyspy Owcze, a w dzisiejszych wyborach startują przedstawiciele 30 partii. Próg wyborczy wynosi 2%, a do głosowania uprawnionych jest ponad 4 miliony obywateli. 5 czerwca z historii. W brytyjskim Portsmouth dziś uroczystości z okazji 75-lecia lądowania aliantów w Normandii. Zaproszono weteranów, głowy państw i szefów rządów, w tym premiera Mateusza Morawieckiego. Odbędą się także pokazy i występy artystyczne, a wśród widzów znajdzie się około 300 weteranów z różnych krajów. Wszyscy mają obecnie ponad 90 lat. Historię ofensywy opowie multimedialne widowisko przygotowane przez BBC. Udział w nim weźmie 70-osobowa orkiestra i 90-osobowy chór. Do tego aktorzy, performerzy i gwardia honorowa. Uczestnicy usłyszą wystrzały z działu jednostek królewskiej floty, także nagrania wspomnień świadków wydarzeń i fragment słynnej przemowy Winstona Churchilla. Jutro uroczystości z okazji 75-lecia lądowania aliantów w Normandii odbędą się we Francji. Wiele z tych wydarzeń w serwisach informacyjnych, w pozostałych audycjach, porannym, popołudniowym zapraszamy do trójki, także na portalu polskieradio24.pl. 12 minut po piątej. Trzymam klucz do sekretnych drzwi, ciemne korytarze, wszędzie lustra i dym. Ty i ja, nie będzie z tego nic. Ja nie ufam tobie, a ty nie ufasz mi, więc nie mów nic. Tu nie ma miłości i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Mam taki sen, że nasze dzieci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni, za mało król, by mnie trafić. Mam taki sen, jeszcze pogoda przyjdzie piękna jak początek sierpnia. Zniknął świat, zabij mnie. Trzymam twarz w kałuży, czy to wizje są złe? Grze. Karty są znaczone, nie wygramy w to nigdy. Nie mów nic o wolności i nie patrz mi prosto w oczy. Mam taki sen, choć to daleko, w końcu dojdziemy tam. Piękny sen, że nasze dzieci ci oglądają nowy świat. Choć każdy dzień być może ostatni,

Puls Biznesu o tym, że samochody z drugiej ręki można sfinansować leasingiem albo kredytem, spłacając tylko utratę wartości pojazdu. Jak się okazuje, Polacy coraz chętniej kupują auta z drugiej ręki. W ubiegłym roku liczba sprzedawanych samochodów używanych sięgnęła łącznie ponad 2 miliony 600 tysięcy. To 5 razy więcej niż w przypadku nowych pojazdów, na które znalazło się 532 tysięcy nabywców. Tak wynika z danych Polskiego Związku Przemysłu Motoryzacyjnego. Jakie raty za używane auta? No to pytanie i odpowiedź stawia dziś i odpowiada Puls Biznesu. Z kolei w Rzeczpospolitej złe wiadomości dla inwestorów. Będzie trudniej budować. Obecne decyzje lokalizacyjne zastąpią nowe, a dotychczasowe po 3 latach wygasną. Rzeczpospolita dotarła do projektu, nad którym pracuje Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju, a wynika z niego, że będą 2 rodzaje planów, także standardy urbanistyczne i decyzje lokalizacyjne. Znikną dzisiejsze warunki zabudowy. Według dziennika szykuje się rewolucja w planowaniu przestrzennym. O tym, jak rząd szykuje rewolucję, a znikną warunki zabudowy. To dziś zapowiada Rzeczpospolita. Na razie 3 tematy z 3 tytułów, choć oczywiście więcej jest gazet w porannym. Zapraszamy do trójki. Teraz 21 minut po 5. No to sięgnijmy pamięcią do historii, także historii muzyki. I zatrzymamy się na roku 1947. Badfinger. Pamiętający raczej, może niepamiętliwy. 1947 rok. Muzyczny kalendarz rozpoczęliśmy od wspomnienia basisty, wokalisty Badfinger. Tom Evans urodził się 72 lata temu, artysta zmarł w 1983 roku. 25 minut po godzinie 5. Oczywiście przybliżamy pozostałe daty w drugiej części kalendarza, także świat muzyki. Tak w 1826 roku zmarł Karol Maria Weber, niemiecki kompozytor, twórca oper, koncertów fortepianowych i sonat. Równo 72 lata temu George Marshall, amerykański sekretarz stanu, przedstawił plan pomocy gospodarczej dla Europy, choć oczywiście tak zwany plan Marshalla, który Polska i pozostałe kraje bloku komunistycznego odrzuciły pod naciskiem Moskwy. Rok 1947. 20 lat temu rozpoczęła się siódma wizyta papieża Jana Pawła II w Polsce. Rok 1999. A 15 lat temu, to już 15 lat od śmierci Ronalda Reagana, 40. prezydenta historii Stanów Zjednoczonych. Przypomnijmy, że rządził w latach 1981-89. 13 lat temu, po rozpadzie federacji z Czarnogórą, parlament w Belgradzie proklamował niepodległość Serbii. A 7 lat temu zmarł Ray Bradbury, amerykański pisarz należący do czołówki światowych twórców fantastyki. Pamiętamy, że popularność zdobył w latach 40. cyklem opowiadań Kroniki Marsjańskie, a sławę ugruntował powieścią 451 stopni Fahrenheita. Sfilmowano zresztą w połowie lat 60. W siódmą rocznicę śmierci wspominamy Raya Bradbury'ego. W muzycznym trójkowym kalendarzu rok 2002, 17 lat temu, przyniósł tragiczną informację o śmierci muzyka basisty Ramonesów. W roku 2002, 17 lat temu, zmarł Didi Ramone. Ramonesi w muzycznym trójkowym kalendarzu. Ciąg dalszy oczywiście za chwilkę, teraz 5:30 i pan synoptyk. Nadal upalnie, miejscami termometry pokażą powyżej 30 stopni, ale synoptycy ostrzegają także przed burzami. Najcieplej dziś na ziemi lubuskiej oraz w Wielkopolsce i w województwie zachodniopomorskim. Tam właśnie 30 stopni. Burze w Polsce północno-wschodniej, a burzą będą towarzyszyć przelotne opady deszczu. Może spaść do 25 litrów na metr kwadratowy. Możliwe także porywy wiatru do 75 km na godzinę. Niewykluczony niewielki grad. A zgodnie z zapowiedziami synoptyków, do jutra na zachodzie kraju temperatura będzie przekraczać 30 stopni. W piątek gorąca masa powietrza przejdzie na północny wschód. W całej Polsce ochłodzi się w niedzielę. Około 22-23 stopni ma być. Piękne muzyczne granie. Państwo chwalą między innymi pan Michał. Bardzo dobrze. Gitarowe, ciąg dalszy w muzycznym kalendarzu. Ładnie, nieładnie. No ja wiedziałem z książki, z karoki, zażaleń. Zawsze coś, ale w dzień bez bęcków, dniem straconym. No taki łomot, że nie słychać ptasiego koncertu. Czasem się zdarza, bardzo przepraszam. I też od pana Mirka z Łodzi, że przez tę pogodę, to pana synoptyka, no dobrze, przez taką pogodę już nie słychać, ale być może i przez ten łomot też nie słychać, jak grzyby rosną. No ale pozdrawia i grzybarzy, i wędkarzy pan Mirek z miasta Łodzi. Kłaniamy się nisko i bardzo serdecznie dziękujemy. No i co? I znowu pan redaktor narozrabiał Iron Maiden, o to chodzi to od pana Krzyśka. No więc jednak nie wiem, czy to Bęcki, czy nie. Fantastyczna grzałka. No zdaje się, że kolejna piosenka z

pamiętamy oczywiście ten niezwykły koncert na zamknięcie dzisiejszego muzycznego kalendarza. Wspomnienie tego trójkowego koncertu Waterboys. Pan Andrzej Budzikowy Phelps w oczekiwaniu na otwarcie pływalni jeszcze przed porannym treningiem czeka na łomot w kąciku country. A, przepraszam, Waterboysów też sobie zgłośniłem. Ku chwale rozgłośni. Za kwadrans szósta. No to teraz już rzeczone. Country w Budziku i Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. W 1964 roku, bo dzisiaj klasyka muzyki country plus coś współczesnego, George Jones nagrał utwór Dona Rollinsa The Race Is On. George Jones to świetny głos, świetne frazowanie, bardzo ciekawe kantrowe, prawdziwy Teksańczyk, miał wielki przebój. Usłyszał tę piosenkę i powiedział: tak, chcę ją nagrać, bo to jest piosenka o życiu. Notabene napisana właśnie przez Dona Rollinsa na skutek tego, że był na wyścigach konnych i pomyślał sobie, że wyścig do kasy i do serc ludzkich, do zdobywania ludzi, po prostu trwa bez przerwy. George Jones. I feel tears welling up, calling deep inside, like my heart's from a big brain. And the stab of loneliness short and painful that I may never shine. You might say that I was taking it hard when she wrote me off with a call. But don't you wager that'll hide the sorrow when I'm in Brick Rock down and ball. Well, the race is on and here comes pride at the back stretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back. They're trying not to fall. My heart's out of the running, pulled up, scratched for another say. The race is on and it looks like heartaches, and the winner loses all. One day I adventured in love, never once suspecting what the final result would be. How I lived in fear, waking up each morning thinking that you'd gone from me. Aching in vain in my heart, for the day was the one I hated to face. Somebody new came up to win her, I came out in second place. So now the race is on and here comes pride at the backstretch. Heartaches are going to the inside. My tears are holding back and trying not to fly. My heart's out of the running. Who loves stress for another say? The race is on and it looks like heartaches, and the winner loses all. Śpiewał George Jones i to był 1964 rok. Zderzymy jego nagranie i jego głos z nagraniem bardzo popularnego obecnie Lee Brice'a. Wygrywa nagrody, jest po prostu młodym idolem w stylu country. 10 czerwca skończy 40 lat. Pochodzi z południowej Karoliny. Wychowanie ma właściwe, bo śpiewał w kościele, tak jak większość artystów kantrowych z amerykańskiego południa. Wygrywał konkursy dla amatorów. Wreszcie oczywiście pojechał do Nashville, no bo muzykalny i przystojny. I na to liczą wytwórnie płytowe. Dziewczęta kupią przystojniaka. Nawet jeśli zaśpiewa piosenkę, z którą zdobył numer jeden na listach przebojów country, Hard to Love, czyli trudno go kochać, ale jednak ona mnie kocha. Ona po prostu przezwycięża wszystkie przeszkody, a on się temu niezmiernie dziwi. I am insensitive. I have a tendency to pay more attention to the things that I need. Sometimes I drink too much. Sometimes I test your trust. Sometimes I don't know why you stay with me. I'm hard to love, hard to love. I stood where you stood. I'm hard to love, and you say that you need me. Well, I don't deserve it. it, but I love that you love me good. I am a short fuse, I am a wrecking ball, crashing into your heart like I do. You're like a Sunday morning, full of grace and full of Jesus. I wish that I could be more like you. I'm hard to love, hard to love. Oh, I don't make it easy. Well, I couldn't do it if I stood where you stood. I'm hard to love, hard to love. You say that you need me. Well, I don't deserve it, but I love that you love me good. Couldn't do it if I stood where you stood. I'm hard to love, hard to love. You say that you need me. I don't deserve it, but I love that you love me. Słoneczne country w budziku. Jutro także o tej porze. No i tak to się składa, że środa, 5 czerwca przed nami. Najlepsze życzenia dziś imieniny Walerii, Bonifacego, Juliana i Waltera. Wszystkiego dobrego. Dokąd lecieć chcesz, skoro już dobrze wiesz, że za oknem czeka cię dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Nęci dystans wysokich chmur, nadziei flara na szkle. Dużo głębszy sens niż ten. Zatrzymuje lęk, skrzydła, pęknięty brzeg. Leci dystans wysokich chmur, ciepła promień tuż, tuż. Teraz jest najlepszy czas, żeby w skrzydłach puścić wiatr. Nie czekaj, nie czekaj. Nie czekaj, nie czekaj. Teraz jest najlepszy czas odczarować wróżby skarb. codziennych chwil. Szybciusieńko skoczymy odespać i słyszymy się jutro o zwykłej porze. Niezmiennie polecamy i zachęcamy. Za 4 minuty o 6 serwis po wiadomościach poranne zapraszamy, a na do usłyszenia dziś Hozier w utworze Movement, bo ostatnio redakcyjny kolega, który bardziej uważał na zajęciach z muzyki, mówi, że to piękny utwór. Ja znam się, słucham się mądrzejszych. Dziękujemy bardzo. Halina Jeszczyńska, Piotr Łodaj. Do jutra. You're moving without moving, and when you move, I move. You are a call to motion. They're all of you a verb in perfect view, like Jonah on the ocean. When you move, I move. When you move, I'm put to mind of all that I want. When you move, I could never define all that you are to me. So move me, baby, shake like the bottle willow tree. You do it naturally. Move me, baby. You are the right of movement. It's reasoning made lucid and cool. I know it's no improvement. When you move, I move. You're less balloon and leaping, or Fred Astaire in sequence. Honey, you're Atlas and it's sleeping. And when you move, I move. When you move, I can recall something that's gone from me. When you move, honey, I'm putting all something so flawed and free. Some movie.